ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. یہ پورا کا پورا تذکرہ ان الفاظ میں ان آیات میں اللہ تبارک نے کیا ہے کہ جب یہ فرشتے انسانی شکل میں خوبصورت چھوکروں کی شکل میں شہر صدوب میں پہنچے تو پوری قوم ان کے پیچھے دوڑ پڑی. وجاءه قومه يهرعون اليه حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پیچھے آئی. ومن قبل كانوا يعملون السيئات اس سے پہلے وہ اسی قسم کی برائی میں مشغول تھے. اب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پوری کی پوری قوم میرے مہمانوں کے پیچھے پڑ گئی ہے. کہا کہ ارے جاؤ تم لوگ خدا کے لیے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ. الیس منکم رجل رشید ارے تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے. پوری قوم خراب ہو گئی ہے کیا ایک بھی اچھا آدمی نہیں ہے. دیکھو میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو. جانتے ہیں یہ بے بسی کی جو تصویر بتائی گئی ہے کہتے ہیں نہیں مختار کل ہوتا ہے نبی مختار کل اگر ہے یہاں تو کہتے ہیں کہ دائنے طرف سلام پھیرا تو سب کے سب ولی ہو گئے اور بائیں طرف جو سلام پھیرا تو بائیں طرف جتنے تھے سب ولی ہو گئے. یہاں ایک پیغمبر کی بے بسی بیان کی جا رہی ہے کہ کیا تم میں ایک بھی اچھا آدمی نہیں ہے. علیہ السلام رجوع وہاں بھی کیوں سلام نہیں ہو گئے صحیح راستے پر آ جائیں. دیکھو بیویوں کے پاس جاؤ اپنی اللہ سے ڈرو فتق اللہ ولا تخزون فی ضیفی. دیکھو میرے مہمان ہیں میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو. اور علیہ السلام رجوع رشید ارے تم میں کوئی ایک بھی اچھا آدمی نہیں ہے تو بڑی ڈھٹائی اور بڑی بے غیرتی اور بڑی بے شرمی کے ساتھ کہنے لگے لوط تجھے تو معلوم یہ ہے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تو جانتا ہی ہم کیا چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ہم جو چاہتے ہیں وہ تو تجھے معلوم ہی ہے. حضرت لوط علیہ السلام فرما رہے کاش قال لو ان لی بكم قوتن او آوی الى رکن شدید کاش کی تم سے لڑنے کی میرے پاس طاقت ہوتی. قال لو ان لی بكم قوتن تم سے لڑنے کی تم سے نمٹنے کی میرے پاس طاقت ہوتی او آوی الى رکن شدید یا میں کوئی مضبوط آسرا رکھتا میرے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوتے تو تم اس طرح حرکت نہیں کر سکتے. یہ رسول کی بے بسی ظاہر کی جا رہی ہے اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول مختار کل ہوتا ہے جس کو چاہے دے جس سے چاہے لے. دائیں طرف سلام پھیرے تو سب ولی ہو جائے بائیں طرف سلام پھیرے تو سب ولی ہو جائے یہ سب کہنے کی بات ہے ڈھکوسلا ہے سب. قرآن حکیم کہتا ہے کہ رسول اتنا بے بس ہوتا ہے اور ایک رسول کی بے بسی اس کی قوم کے سامنے بالکل واضح انداز میں بیان کر دی گئی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی یہ پریشانی یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں جو چھوکروں کی شکل میں ہیں. ایک نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہا یا لوط انا رسل ربک. اے لوط ہم انسان نہیں ہیں ہم چھوکرے نہیں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک ہماری طرف پہنچنا یہ تو بہت دور کی بات ہے تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. لن یصلوا تیرے اوپر ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں لن یصلوا الیک تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. فرشتے نے کہا تھا ہم تک نہیں پہنچ سکتے یہ قابل غور بات ہے. قرآن حکیم ضمیر بھی لاتا ہے تو کوئی نہ کوئی نقطہ پوشیدہ ہوتا ہے. ہم موجود ہیں ہماری طرف آنا یہ تو بہت دور کی بات ہے تجھ تک نہیں پہنچ سکتے ٹچ کر کے تو دیکھیں. یہی قیامت برپا کیے دیتے ہیں. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک تجھ تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر فرشتے ہیں. فَآسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ رات ہی رات آپ اپنے اہل کو لے کر کے جو ایمان لے آئے ہیں ایمان والے ہیں یہاں سے لے کر نکل جائیے اس لیے کہ یہ بستی مورد عذاب بننے والی ہے. اور اللہ نے جو ٹائم مقرر کیا وہ صبح کا ہے. انما وعدہم الصبح علیہ الصبح قریب صبح تو بالکل قریب ہے آپ جلدی سے نکل جائیے صبح قریب ہے نکل جائیے آپ. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة ادھر سلام بہر مردار کا حصہ بنا دیا ہم اس بستی. ہمیں استدلال یہ کرنا ہے کہ اگر لوط علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی اپنے قوم کے سامنے اتنی دہائی دینے کی کیا ضرورت تھی اتنی ریکویسٹ اور اتنی درخواست کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے مہمان کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو. انسان ہی سمجھا تبھی تو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے تھے ان کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. ایک معزز پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے بکریوں والوں کے درمیان. کچھ بکریاں تھیں وہ ایک کھیتی والے کے کھیت میں پڑ گئی اور پورا کھیت صاف کر گئی. مقدمہ آیا, حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ جس کے کھیت کا نقصان ہوا ہے یہ بکریوں والے اپنی پوری بکریوں سے دے دیں. اللہ کے پیغمبر باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو گئے کام سے, بکریوں کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ کھیتی والوں کو دے دی جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابا آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے, فیصلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر داؤد علیہ السلام کو غلط پہل میں تھا تو یہ غلط فیصلہ دینے کی کیا ضرورت تھی, اور اگر جان بوجھ کر انہوں نے غلط فیصلہ دیا تو کیا شان نبوت کی تنقید نہیں ہوتی ہے؟ کتنا بڑا الزام آتا ہے نبوت کے اوپر. اس کا مطلب یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی غلط علم نہیں تھا. اور انہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ صاد کے اندر فرمایا کہ وہ 99 اور ایک کا جھگڑا تھا. ایک بھائی کے پاس 99 دمبیا تھی اور ایک کے پاس ایک تھی. اب وہ جھگڑا کر رہا تھا کہ ایک بکری بھی میری بکریوں میں شامل کر دے. وہ بےچارا غریب تھا, بولنے میں طرف زمان بھی نہیں تھا. تو یہ دونوں پائی باپ کی طرف سے دیوار پھاٹ کر کے اندر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, ففزع منھم, ان سے ڈر گئے کہ شاید یہ قتل کی طرف سے میرے پاس آئے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈرنا اس کا سبب کیا تھا؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو ڈرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ کوئی مقدمہ لے کر کے آئے. تو نہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم تھا, نہ حضرت داؤد علیہ السلام کو غیب کا علم تھا, نہ حضرت آدم علیہ السلام کو تھا, اور نہ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو تھا, نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, نہ حضرت لوط علیہ السلام کو, کسی کو غیب کا علم نہیں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا گیا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. بیٹے کے بارے میں سازشیں ہو رہی ہیں, سازش کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں ہوا. اگر سازش کا علم ہو جاتا کہ میرے بچے کو جنگل میں گھمانے کے لیے اور کھیل کود کے لیے نہیں لے جا رہے بلکہ مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں, اندھے کنویں میں ڈالنے کی وجہ سے لے جا رہے, تو کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ان کے ساتھ نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائیوں نے جو مشورہ کیا تھا, جو سازش کی تھی, سازش کا علم حضرت یعقوب کو نہیں ہو سکا. اگر سازش کا علم ہو گیا ہوتا تو کبھی بھی اپنے لخت جگر کو ان دشمن بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجتے. اور جب یہ بھائی ان کو اندھے کنویں میں ڈال کر کے شام کے وقت روتے ہوئے واپس آتے ہیں, وہ جاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا بانا انا ذهبنا نتبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاکل حقیق وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. شام کے وقت روتے ہوئے یبکون مگر مچ کے آنسو باتے ہوئے, اور کہا کہ ابا ہم لوگ دوڑنے کے لیے چلے گئے اور اپنے سامان کے پاس ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا. وتركنا یوسف عند متاعنا, اپنے متاع اپنے سامان کے پاس ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا اور بھیڑیا آ کر کے کھا گیا, بھیڑیا آ کر کے کھا گیا. اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو فوراً دوڑے دوڑے جاتے اور جس کنویں کے اندر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑا تھا کنویں سے نکال لیتے, تھوڑی ہی دور کی تو بات تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا, برسوں روتے رہے. اور قرآن حکیم کہتا وہ ابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم, بیٹے سے غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی, آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی. اگر غیب کا علم ہوتا تو رو رو کر کے آنکھیں برباد کرنے کا سبب کیا تھا, ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اس میں ایک بڑی اچھی بات یاد آئی سورہ نمل کی. اللہ فرماتا ہے وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو اعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتينا بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجيتك من سبع بنبأ يقين اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الله يهد لله الذي يخرج الخبائث في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کی جانچ کی, پرندوں کی جانچ کی, اور یہ دیکھا کہ حدود کہیں دکھائی نہیں دے رہا. کہا ام کان من الغائبین, غیر حاضر ہے وہ, پوچھ کر تو نہیں گیا کدھر گیا. لو اعذبنہ عذابا شدیدا, بہت سخت عذاب دوں گا, بہت سخت سزا دوں گا اسے. او لاذبحنہ, یہ ذبح کر ڈالوں گا. یہ بغیر پوچھے وہ گیا کیسے؟ او لیاتینی بسلطان مبین, یا میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر گیا ہے. اتنے میں حدود اڑتا اڑتا آ کر کے پہنچا. فما کسا غیر بعید, تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حدود وہاں آ پہنچا اور کہا انی احط بما لم تحط به وجیتک من سبع بنبأ یقین, مجھے ایسی بات کا علم ہے جس بات کا علم آپ کو نہیں. انی احط بما لم تحط به, جس بات کا علم مجھے ہے آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے. اور جانتے ہیں میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. بولو اولا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم نہیں ہو سکا کہ حدود گیا کہاں. حدود یہ بتا رہا کہ میں شہر سبا سے آ رہا ہوں, اور پھر حدود کا یہ کہنا کہ جس بات کا علم مجھے تمہیں نہیں ہے. بتائیے صاف صاف یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں ہے. شیطان کا بھی عقیدہ کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا. ایک پرندہ حقیر, اسے بھی معلوم ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. اگر اسے معلوم ہوتا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے تو کبھی حدود یہ کہنے کی جرات نہیں کرتا, انی احد تو بھی معلوم تو حد بھی, جس بات کا علم مجھے اس کا آپ کو نہیں ہے. گویا کہ پرندے کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ انسان بلانے سے بہتر یہ تھا کہ حدود تلاش کر کے لایا جاتا اور اسٹیج کے اوپر بٹھا دیا جاتا, پوری تقریر ہو جاتی. کسی مقرر کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی. خدا کی قسم اسٹیج کے اوپر صرف حدود پکڑ کر کے لا کر رکھ دیا جاتا, پوری تقریر ختم تھی, پوری تقریر ختم تھی. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی پرندے کا تذکرہ قرآن حکیم میں فرمایا اور اسی پرندے نے کہا ہے حد تو بیمار تو حدود لا کر کے بٹھا دیا جاتا, تقریر ختم تھی. اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی غائب کا علم نہیں تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے, ساتواں پارہ کھولیے, سورہ الانعام. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہتا ہے, آپ کہو, میں نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہو. کیا کہنا ہے؟ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. یہ سورہ الانعام کیا ہے؟ اے ہمارے حبیب, آپ کہہ دیجئے, علل اعلان فرما دیجئے کہ میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں, میں مختار کل نہیں ہوں, جسے چاہے دوں جس سے چاہے لے لوں, یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. ولا عالم الغیب, نہ تو میں غیب کا علم جانتا ہوں. وہی جملہ ہے جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلوایا تھا. کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حبیب آپ حضرت نوح کا جملہ ریپیٹ فرما دیجئے, اور وہ جملہ آپ ریپیٹ فرما رہے ہیں. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے, میں نہیں کہتا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. بات ختم ہو گئی. ان اتبع الا ما يوحى الي, جو بتا دیا جاتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں, میں غیب کا علم نہیں جانتا, میں جو کچھ بتاتا ہوں وہ وحی ہوتی ہے. بات کتنی کلیئر ہے, کتنی صاف ہے, کتنی واضح ہے. ان اتبع الا ما يوحى الي, میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. میں جو بھی باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں وہ سب وحی ہوتی ہے, اپنی طرف سے میں کچھ بیان نہیں کرتا, میں عالم الغیب نہیں ہوں. ان اتبع الا ما يوحى الي نے پورا مسئلہ کلیئر کر کے رکھ دیا. دوسری آیت ملاحظہ کریں, یہ نویں پارے کی آیت ہے سورہ آراف کی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. یہ آیت بالکل اپنے محمل میں صاف ہے. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اے ہمارے حبیب, آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے, لا املك لنفسي, اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں. اب بتائیے کہ نبی جب اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوتا تو کوئی ولی دوسروں کے نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک, لے نفسی کا لفظ ہے, یہ نہیں کہ کسی اور کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, اپنے لیے ہوں. یہ کہہ دیا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ولی کسی دوسرے کے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے, مالک ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. ولو کنت اعلم الغیب, اگر میں غیب کا علم جانتا تو لستکثرت من الخیر, تو بہت سا خیر جمع کر لیتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں چاہیں لیکن آپ کو ملی نہیں. نہیں چاہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا تھا کہ میری امت میں اختلاف نہ اختلاف ہوا. بہت ساری چیزیں چاہیں آپ نے لیکن آپ کی وہ چاہت پوری نہیں کی گئی. تو لستکثرت من الخیر, اگر میں غیب کا علم جانتا تو بہت سا خیر جمع کر لیتا. اور وما مسنی السوء, مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور آپ کو نقصان پہنچا, میدان احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کے سر میں زخم آیا, آپ طائف گئے, وہاں آپ کو لہو لہان کیا گیا. اسی طریقے سے بے شمار تکلیفیں آپ کے اوپر آئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ بہت سارے خیر جمع کر لیتے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی. آپ کو تکلیف پہنچی لہذا آپ کو غیب کا علم نہیں. یہ آیت اپنے محمل میں بالکل صاف ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے وہ منطق کی اصطلاح میں قیاس استثنائی ہے, اور قیاس استثنائی کا جو نتیجہ ہوتا ہے بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے. اگر میں غیب کا علم جانتا تو میں بہت سا خیر جمع کر لیتا, مجھے نقصان نہیں پہنچتا, مگر آپ کو نقصان پہنچا, لہذا آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. صاف صاف بات ہے, قیاس استثنائی کا نتیجہ قطعی. ایک بات اور بتاؤں کہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت پڑھی ہے, جانتے ہیں وہ کس سیاق میں نازل ہوئی ہے؟ آپ اس سے پہلے جتنی بھی آیات ہیں آپ پڑھ ڈالیے, آپ کو ایک عجیب و غریب بات معلوم ہوگی. اللہ نے کیا فرمایا, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. یہی آیت میں نے پڑھی ہے, اور اسی آیت کے بعد ایک آیت اور ہے جس پر رکوع ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بہت ساری آیات ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ بارونق باغات کس نے بنائے, آسمان سے پانی کس نے نازل کیا وغیرہ وغیرہ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ یہ بات. پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ زمین کو قرارگاہ کس نے بنایا, اور اسی طریقے سے دو دریاؤں کے درمیان اسے آڑ کس نے رکھی, اسی طریقے سے روشنی کس نے بنائی, تاریکی کس نے بنائی, روشنی اور تاریکی کے اندر ہدایت کون دیتا ہے تمہیں؟ الہم اللہ, الہم اللہ, الہم اللہ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ ہر بات کہنے کے بعد الہم اللہ کہا جا رہا ہے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ اب جہاں یہ ساری باتیں ختم ہوتی ہیں اس کے فوراً بعد یہ کہا جانا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو آسمان اور زمینوں میں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں, کیا اس کا یہی مطلب نہیں کہ الوہیت اور علم غیب دونوں لازم و ملزوم ہیں؟ نہیں سمجھے, الوہیت اور علم غیب دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر کوئی آدمی کسی کو عالم الغیب کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا اس کو الہ مان رہا ہے. اب کوئی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ثابت کر رہا ہے, الہ ثابت کر رہا ہے وہ. اس لیے کہ الوہیت اور علم غیب دونوں لازم و ملزوم ہے. اگر کسی کے اندر علم غیب ثابت کیا جائے تو الوہیت مستلزم ہے, اس کو الوہیت ثابت ہو جائے گی. اس کا مطلب جو عالم الغیب ہوتا ہے وہی الہ ہوتا ہے. لہذا اگر رسول کو عالم الغیب مانا گیا تو رسول کو الہ ماننے کی مرادی ہوئی بات, اس لیے کہ علم غیب اور الوہیت دونوں لازم و ملزوم ہے. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو, بڑی عجیب و غریب ہے, کہ اگر کسی کو آپ عالم الغیب مانتے ہیں تو حاضر و ناظر بھی ماننا پڑے گا آپ کو. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ کس طریقے سے ان کو کنویں میں ڈالا گیا, کس طرح مصر کے بازار میں بکے, کس طریقے سے وہ فوڈ منسٹر بنے, اور کس طرح ان کے بھائی قحط کے زمانے میں ان کے پاس پہنچے, کیا کیا واقعہ ہوا, کس طرح انہوں نے اپنے بھائی کو روکا, اور بعد میں کس طریقے سے اپنے ماں باپ کو بلایا اور تخت پر بٹھایا, سارے کے سارے سجدے میں گر گئے, اور پھر ان کی دعا نقل کی گئی ہے. یہ واقعہ جہاں ختم ہوتا ہے آپ دیکھیے وہاں ایک آیت ہے, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے, اس لیے کہ آپ امی ہیں. نہ تو آپ نے یہ واقعہ کسی سے سنا, نہ آپ نے واقعہ کسی کتاب میں پڑھا. یہ غیب کی خبروں میں سے خبر ہے جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. آپ وہاں موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں سازش کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم الغیب کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے. اگر کوئی کسی میں علم غیب ثابت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو حاضر و ناظر بھی ماننا ہے, حاضر و ناظر بھی ثابت کر رہا ہے. کتنی بڑی بڑی خرابیاں لازم آ رہی ہیں. اگر کسی کو عالم الغیب مانا جائے تو الہ ماننا پڑے گا, کسی کو اگر عالم الغیب مانا جائے تو اسے حاضر و ناظر بھی ماننا پڑے گا. تو سیدھے سادے ایسا کہہ دو نا کہ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی, بس جو کچھ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہی حاضر و ناظر ہے, وہی الہ ہے, وہی بناتے ہیں, وہی بگاڑتے ہیں, وہی عرش پر متمکن ہے. ڈائریکٹ بول دو نا سر, جھگڑا ختم ہو جائے. یہ لاگ لپے کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ ڈائریکٹ بول دو کہ عرش پر مستوی اللہ نہیں ہے بلکہ محمد ہے. نعوذ باللہ من ذلک. بات کو گھمانے پھرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ بول دو کہ عرش پر مستوی محمد ہے, نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. گھماتے پھراتے کیوں ہو بات کو؟ ایک آیت مل گئی ہے بیچاروں کو, اسی آیت کو گھما رہے ہیں. اور ایک بات عرض کروں کہ آیات جو ہیں قرآن, اب ایسا کرتے ہیں اگلے جمعہ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کچھ آیات اور اس کے بعد احادیث. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات.